Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, onsdag den 22. april 2020, og vi har med muslimernes rolle i et ikke-islamisk land at gøre. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. أقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد، kære brødre og søster i islam, vi er nået frem حقوق الزوج على زوجته. Hvilken rettighed har en mand over for sin kone? Der er mange mennesker, der siger, at når vi snakker om rettighederne for mænd over for deres koner, så glemmer I alt, der hedder rettigheder for konerne over for mænd. Nej, det gør vi ikke. Når vi nævner rettighederne for mænd over for deres koner, så skal man også i islam og nævne de modsatte, fordi de er noget, som en muslim ikke bør klemme, da islam kalder til retfærdighedsbehandling, og det er noget, som islam går meget op i. Så når vi nævner disse rettigheder for manden over sin kone, så skal man også nævne det andet. Men når vi taler med hensyn til det, så tager vi fat i Surat al-Nisa, vers nummer 34, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Men er styring magter over for kvinder. بما فضل الله بعضهم على بعض. Som Allah har gjort superior, det betyder overline over for dem. وبما أنفقوا من أموالهم. Og det er det, som de selv er med til at forsørge. فالصالحات قانطات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات، det vil sige de gode kvinder, قانطات، de laver قنوط، قنوط det دعاء، kaldelse til Allah، حافظات الغيب، og her حافظات للغيب، de gemmer og beskytter deres mænd og ikke viser deres fejl. Og plus, de er også dem, som sørger for, at hvad der sker i deres hjem, bliver i deres hjem. بما حفظ الله، hvad Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet dem for. Hvad er det islam går ud for? Går ind for? Islam går ind for, at selve mandens rolle er at beskytte sit hjem. At sikre sig, at sit hjem har nogle retninger, nogle styrker, som de kan ligesom følge efter. Jamen hvorfor? Det hele drejer sig om en vigtig ting, det er at være gudfrygtig. Der er mange, der glemmer, at deres hjem er bygget op på, den skal bygges op på, at man er gudfrygtig til Allah subhanahu wa ta'ala, som en mand og som en kvinde. Det er nummer 1, at Allah har givet manden nogle rettigheder, som han kan bruge, men rettighederne er inden for rammerne, der hedder ingen ma'siya over for Allah. Det betyder la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Man må ikke kalde folk til at udføre haram-hændelse. Det gælder alle. Det gælder familierelationer, det betyder manden over for konen, det gælder børnene, det gælder alle. Men man bør og skal have respekten. Og han skal have den respekt, som islam forlanger, at han har fået. Og ligeledes, så skal han ligesom være den person, der sørger for at leve op til det her respekt. Hvis vi har en muassasa, en muassasa det betyder en forening, hvis vi har et firma, whatever, der kan du faktisk se, at ægteskab er sammenlignet med det, på samme principper. Der er én direktør, der kan ikke være to direktører. Der er én direktør, der kan ikke være to direktører. Der kan ikke være to styringer. Hver har sin egen rammer. Og lige så snart der kommer en dobbeltstyring i et eller andet, jeg for eksempel i Danmark, hvis vi får to statsminister, hvad sker der så med staten? Fortæl mig, hvis vi får to statsminister, hvis vi siger, at vi har to statsminister, hvad tror I, der sker med landet? Den kollapser. Og det er derfor, så er der nogen, der siger, ja, sheikh, min mand, han er bare en arbejdshest. Min mand, han er en arbejdshest. Han tjener bare penge, og det er mig, der styrer alt andet. Fint. Så længe der er nogle rammer, der indikerer, hvem der gør hvad. Og plus, det er nogle rammer, som folk følger efter, men beslutningstagerne må ikke foretages af kvinden, før at man har approved det. Og der er der mange, der approver, og det hvis du går ind og siger, ved du hvad, jeg er enig med hende i alt, så længe jeg skal ikke tage mig af det. Så er det fint, så har det ligesom tilretlagt, hvem der styrer, men den sidste afgørende, det må være at ligge hos ham. I surat al-Baqara, vers nummer 228, Allah siger, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. طيب, her siger Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, at de skal have en behandling, som er godkendt og plus respektabel. Og mændene er over line med kvinden. Det vil sige, at manden har en højere status. Altså med hensyn til gender? Nej, vi snakker i styring. Og hermed kan man sige, at mandens rolle er at samle tropperne. Og det gælder både, familie, ligesom konen og konens retningslinjer. Det gælder børnene og børnenes uddannelser og retningslinjer. Hvorfor? Jamen, hvis der ikke er en, der samler og sørger for, at det her kommer i de rigtige spor, så sejler det hele og kollapser. Og jeg giver et eksempel. Hvis du har en direktør, der styrer et firma, hvor ham direktøren, han er ikke så god til økonomi. Og han er heller ikke så god til at uddelegere arbejdet til sin medarbejder. Og så er der nogen, der siger, at din familie, det er ikke et firma. Jeg vil sige til jer, et familie, et firma, en forening, kald du hvad du vil, det er et proces, der er i gang. Der er økonomi indblandet, der er fordelings af roller, det er indblandet, der er nogle folk, de har med at gøre, selvom de er børn. Når du har med børn at gøre, så har du med børns opvækst. Så har du med børns opvækst, med børns opdragelse, du har med børns et eller andet, som du skal ligesom stable op. Hvis vi kigger i vores familie, der var mønstret meget, meget, meget fordelt. Når jeg kigger tilbage fra min barndom, min far tjente penge, og han har sendt os i skole, og så var der nogle retningslinjer, som min mor skulle bevæge sig ind i. Og det her, det er ligesom, når vi kommer hjem, så sidder vi ned, min mor sidder på enden af bordet og kigger på os, at vi skal lave lektier. Så kommer min far, han tjekker, at vi har lavet alle vores lektier. Og hvis der er noget, vi ikke kunne finde ud af, så kunne vi spørge mor, men hvis mor ikke kunne finde ud af det, så kunne min far hjælpe til. Og sådan var det. Og så skolen, relation, min mor tog fat i skolen, men når min mor havde problemer med os, så retter hun henvisning til direktøren, det var min far, og så kunne han ligesom straffe medarbejderne, som var os, hvis vi har lavet fejl. Og sådan var det. Der er sket meget i opdragelse siden da, at man skal være lidt klogere og lidt mere moderne osv., selvfølgelig skal man det. Man udvikler tanker, ja, det skal man. Man skal tænke fremadrettet, hvordan kan man udvikle processen, så man ikke mister medarbejderne under forløbet. Det her, det kræver faktisk, at man har nogle pædagogik, plus hvordan man kan lokke, og plus hvordan man kan udvikle børnene og kvinden. Man skal også forstå, at der er også noget, der hedder mellem mand og kone. Der er noget, der hedder kærlighed, bånd og alt det der. De skal også styrkes på en måde. Det hele drejer sig ikke om at mandens rettigheder, og så glemmer vi alt om kvindens. Og det er faktisk en måde, som mange gør. Men vi har noget i sharia, der hedder, hvad så hvis kvinden ikke... ikke gider at adlyde sin mand og høre efter og begynder at lave revage, og så nogen kalder det kub og bliver ligesom en kvinde, som ikke gider at rette sig. I sharia man kalder hende nushuz. Nushuz, det betyder at begynde at råbe og skrige af ham og kalde ham nogle slemme ord. Man begynder at benytte sig af de her regler for at bryde ud. Der er mange måder at gøre det på, men hvis hun gør det fordi der er nogle ting, der ikke går efter bogen, og sharia er med, så har hun rettigheder for det. Hvis det ikke er, så siger Al-Qur'an således i Surat An-Nisa, vers nummer 34. Så læser vi. وَلَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُهُنَّ Nummer 1. Det betyder, at hende, som går hen og danner nushuz, det betyder at gå over gevind med behandling. Så siger Al-Qur'an, فَعِذُهُنَّ Retled hende. Og hvordan gør man det? Mawi'idha, frygt Allah, Allahs... Wahjuruhun, forlad hende i seng. Det betyder ingen intim forhold. Sov samme sted. Man må gerne sove i huset, men man laver forladelse i marja'. Det betyder, at man skal ikke være intim sammen. Og den sidste løsning, som Al-Quran nævner, wadribuhun, som alle ulema er enige om, at slå uden at danne skade. Og her, der siger alle ulema det samme. Det er... Darbun ghayra mubrah. Det betyder med en siwak eller lignende. Men når man når så langt, så er det fordi kvinden ikke forstår, hvad man siger til hende. Og så siger jeg faktisk Ibn Uthaymin, når du når til det her, hvor du skal begynde at synke dig, at du skal slå for at sætte hende på plads, så er det bedst at lade være med at være sammen med hende. Fa'in al-ba'nakum, hvis de accepterer, fala tabrav alayhinna sabila. Lad være med at gå og begynde at tvinge hende, og så gå med at danne yderligere skade. Inna Allah kana aliyan kabira. Er Allah subhanahu wa ta'ala ophøj. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, han siger al-hadith al-sahih. Fattakhu Allah fin nisa, fa innakum akhadtumuhunna bihaqqillah, wa stahlaltum furujahunna bikalimatillah. Frygt Allah i kvinder. For indenkom I har taget alt hos hende i Allahs navn, og plus I har taget deres kønsdel med Allahs ord. Det betyder I halal. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يَوْطَئْنَ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُنَا. Og I har den magt, at I kan forhindre dem i, at de må have nogen hjem hos jer, at de kan være der i jeres hus uden jeres tilladelse. Ja. Det betyder, at vi, eller jeg siger til min kone, den der kvinde må ikke være i mit hjem. Så skal hun ikke have hende i mit hjem. Hende, din kusine, må ikke komme herover. Så skal hun adlyde det. Hun skal ikke gå bag min ryg og lokke folk ind i mit hjem, uden jeg giver tilladelse, og det er haram. فَإِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَضْرِبُهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ. Og hvis de gør modsat, hvad I bidt dem om, så skal I slå den uden at danne skade. Og uden at danne skade, det betyder et lille slag på skulderen eller et eller andet. Og nu er der sikkert nogen, der hænger på ordet og tager det, jeg siger, og lægger det op på medier, hvor Ahmed siger, at de tillader at slå kvinder. Jeg læser, hvad der står i hadith, og opremser det, ikke andet. Ja, der kommer du. Jeg læser hadisen til dig, og du kan arabisk, Zahra, så jeg prøver at fortælle dig, hvad der siger hadisen. Det er ikke mig, der siger, det er vores BR-profet. Og hadisen er i muslim. Akhrajahu muslim fil hajj, bab hajjun nabi sallallahu alaihi wasallam. Han siger, at en kvinde kan forbyde nogle folk i sit hjem også. Nej, det er kun manden, der kan forhindre. Det er kun manden. Men en kvinde, hun kan forhindre nogle folk, som er forsag. Hvis det er nogle folk, som er forsag syndige, så har hun ret til at sige til sin mand, at de her folk må ikke lukkes ind i sit hjem, og det skal han acceptere. Jeg læser lige hadisen for dig, så du kan læse det. Det er ikke mig, der siger det. Det er hans khutba til wada', og det er ham, der siger det. فاتقوا الله في النساء فإنكم ما أخذتهن بحق الله واستحتلتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. Og det er ikke mig, der siger det. Det er vores bærer, profet Sa'isallam. Og jeg ved, du kan forstå arabisk, så jeg er ikke grund til, at jeg gentager det. I Bukhari, i Bab al-Adab, der siger vores bærer, profet sallallahu alaihi wasallam, lam yadrib ahadakum imra'atahu darbal fahl, thumma la'allahu yu'aniquha. Her siger profeten sallallahu alaihi wasallam, en mand, han skal ikke stå og slå sin kone, ligesom en tyr angriber en ko, og så bagefter, så skal han ligesom omfavne hende. Og det her, det er ligesom lad være. Og det er det, jeg siger, den løsning er bedst at lad være, fordi den danner en skade. Og profeten s.a.v. har ikke gjort det. En anden hadith siger profeten s.a.v. La tadribu ima Allah, lad være med at slå. Så sagde Umar, så kom Umar og sagde, Za'arna nisa'a ala azwajihin, kvinder gik og begynder at gå over og give hende over for deres mænd. فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنْ. Så han givet lov. فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ نِسَاءَ كَثُرَ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنْ. Så begynder kvinder at komme til Muhammeds kone og siger til dem, mændene begynder at slå os. Og de sahaba. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنْ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ. Der kom mange til Muhammeds hus, altså til Muhammeds koner, og sagde følgende, at deres mænd har dannet skade på den ved at slå den, og det er ikke bedre end jer, og det betyder, det ikke bedre end Muhammeds koner. Og her siger Imam al-Khattabi, alayhi rahmatullah, أَنَّ ضَرْبَ النِّسَاءِ فِي مَنْعِ حُقُوقِ النِّكَاحِ مُبَاحِ. Og han siger, في منع حقوق النكاح مباح إلا أنه ضرب غير مباح. Hvad er ضرب مبرح? ضرب مبرح, det er en sivak eller på skulderen, og der må ikke dannes skade. Det betyder brækkelse af knogler, eller blå mærker, eller det ene. Og det bedste, lad være. Det bedste gør det med ord. Og det der med at benytte sig af det her, som Imam Ibn Uthaymin, rahmatullah, han siger, når en mand når så langt, så er det ikke de værd at samle på det her kvinder. Yani, hvis en kvinde, hun kun forstår ved, at man skal virkelig banke hendes hoved mod en væg, så er det bedst, du giver hende talak og sender hende tilbage til hendes forældre. Det er bedst. Det er bedst. Det skal vi ikke bruge så lang tid på. Hvad så med en mand? Hvad så hvis en mand, han er nashiz? Hvad skal man gøre ved ham? Hvad så hvis en mand? Nej, rolig. Man skal give ny mahar eller skilsmisse. Nej, det er ikke det. Du skal ikke lave din hos dig selv. Det er ikke Allahs din, subhanahu wa ta'ala. Imam Malik, han siger, hvis en mand, han er nashiz. Nashiz, det betyder, at han behandler den ikke sin kone og sine børn korrekt. Så har hun ret til at gå til qadi, eller en sheikh, og fortælle ham, hvilken behandling der er. Og så bagefter, så kan qadi sætte. Så kan Qadi sætte en straf på ham, og det er faktisk 10 piskeslag. Så kan en Qadi sætte 10 piskeslag. Boykottelse må han ikke. Boykottelse, hvis en kvinde boykotter en mand, så kan der opstå zina, og det skal man passe på med. Det er en åbning af en zina-vej, det er ikke særlig godt. Det kan være to forskellige, men der er en anden vej med hensyn til, hvis der er haram-handlinger, for eksempel han tjener sig haram-penge osv., og der er kun en måde at gøre det på, det er noget helt andet. Det er noget helt andet, det skal vi ikke ind på her. Dib, kan en mand forhindre en kone til at komme ud af sit hjem? Ja, det kan han. Men der er nogle retningslinjer, som en mand ikke kan forhindre en kvinde i. Ja, hvis hun er jar al-masjid, hvis der er en i byen, ikke særlig langt væk, uden mor salat, uden hun skal bruge transportmidler eller andet, så kan han ikke forhindre hende, at hun kan komme i masjid og få undervisning eller lignende. Men for eksempel, hun bor 80 km væk fra masjid, siger hun, jeg skal til masjid efterlade børnene. Nej, det er ikke det. Muhammad sallallahu alaihi wasallam han siger la tamna'u ima Allah masajid Allah. Det betyder, at I må ikke forhindre kvinder til at komme til masjid, og disse masjid skal være i byen. Samme by, det betyder, at hun kan gå hen til masjid. Når en masjid er på markub, det betyder, at man skal bruge transportmidler, så er det ikke en afstand, der er tilladeligt. Så skal hun have tilladelse af sin mand. Taib, så spørger jeg på en anden måde. Hvad så, hvis hun skal besøge sin familie? Skal hun have lov? Altså, hvis hun skal besøge sin far og mor, skal hun have lov af sin mand til at besøge mig? For eksempel, hendes far bor i byen, og hendes mor bor i byen, og skal hun have lov til af sin mand til at komme og besøge den? Hvad siger I? Det kunne være sjovt at høre jeres mening. Skal hun have lov, eller kan hun bare åbne døren, og så efterlade alt i hjemmet, og så siger hun goodbye, Beirut, jeg tager lige over til min far, og bliver der sådan 6 timer, kommer manden hjem fra arbejde, og så er der hverken mad, og lille Sofia, hun sidder i sin snot og ikke har skiftet ble, eller hvordan? Nej, der skal være en ramme, som hedder tilladelighed i nogle af ulema siger, at hvis familien bor der i samme by, at hun kan ligesom have salat al-rahim, det betyder at besøge sin familie slik en gang om ugen, og hvis det er lang væk, det betyder en rejse, så siger man minimum en gang om året, eller efter hvad der er behov for penge. Og efter behov hvad der er penge, det er, at man kan benytte sig at ringe eller lignende, og så sparer man nogle penge op, så man kan besøge sin familie. Eller hvad der er i aqd, det betyder, hvad man har lavet, inden man laver ægteskabelig kontrakt. Og besøgelse af sin familie, yani sin kusiner og alt det der, nogle ulema siger, en gang om året har hun ret til det. Og det er en planlægning, jeg siger altid. Det, der foregår mellem en mand og en kone, det er en planlægning, hvor de skal planlægge, hvordan de skal foregå. Der har været sådan en periode, hvor der var nogle der søstre, der sagde, hey, vi er da'iyat, da'iyat, det betyder dem, der skal ud og lave da'wah. Så efterlader de deres børn og deres familier, og så laver de khuruj fi sabilillah i 2 måneder, 3 måneder, alt det der. Alt det der er ikke tilladt. Der er ligesom dem her, som laver khuruj fi sabilillah 3 måneder og efterlader deres mænd og deres børn osv. Det er ikke tilladt, og det er haram, og det har ingen og så har vi hjert eller Muhammeds kone gjort. Hvad skriver du? Der skal ikke være tilladelse for mand for... Der skal være en tilladelse. Hun må ikke forlade hans hjem, før hun får en tilladelse af mand. Og familiebesøg er en pligt. Det er ikke hver dag en pligt. Det er en pligt, når der falder det, man kalder en haramhændelse, eller en sygdom, eller lignende, ja. Så kan hun. Og så efter behov. Er hun den eneste, der er slægt, og der kan hjælpe hendes far eller mor eller lignende, og der er ikke andre til at hjælpe, så kommer den under forpligtelser, som hun er forbundet til at hjælpe til. Og der kommer manden faktisk til at være behjælpelig med det. Men de rammer. Jeg er for eksempel, du og din søster, du har nogle brødre, du har nogle søstre, og jeres forældre er live, og de kan selv klare sig, og I bor i samme by. Så kan du besøge den en gang om ugen, perfekt, efter aftale med din mand, eller I kan besøge den sammen, så I kan tjekke, hvordan de har det. Men det er ikke sådan en hverdagsbasis, når du står op om morgenen, så kører du derover, så kommer sent hjem. Du skal ligesom have et sammenhæng i det. Og grunden til, at jeg siger det, der er mange, der har misforstået det. De bliver gift, og så er det nærmest fra morgen til aften hos deres forældre. Og det her, så kan du lige så godt lade være med at blive gift, og så blive hos dine forældre. Og hvad så hvis forældrene er kuffar? Det er det samme. Islam går ikke og kigger på, om dine forældre er kuffar eller muslimer. Der ligger de samme behov. Der ligger samme behov for fædre og for mødre, som der ligger, om de er kuffar eller muslimer. Skal en kvinde sørge for hendes hjem, at den er ren og laver mad? Eller hvordan? Der har været uenighed faktisk hos nogle ulama, som hævder, at en kvinde, hun skal faktisk ikke lave mad. En kvinde, hun skal være smuk og dejlig, og så manden må han købe sig frem til det her madlavning eller lignende, eller selv sørge for det. Så siger de andre, prøv at lytte til, hvad der skete i Muhammeds hjem, sallallahu alaihi wasallam, og bagefter kan I snakke. Hvis vi kigger, så siger han, ورد عن أسماء أنها قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله. Asma, Aishas søster, siger, jeg hjalp Zubair med alt i hans hjem. Og han havde en hest, som jeg rensede og gjorde klar, og jeg har brugt masser af tid på ude på marken, hvor jeg kan komme med alle mulige hø ting til ham. Og profeten s.a.v. siger, وَتَّقُوا fin nisa' فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ Frygt Allah i kvinder, det er ligesom linket fast hos jer som gisler. Og det er det, fordi hun skal have lov til at komme ud. Og hvis vi kigger på Fatima, radiyallahu anha, da hun kom til Muhammad sallallahu alaihi wasallam og sagde til ham, og profeten Allah, giv mig en, der kan hjælpe mig. Så sagde Muhammad sallallahu alaihi wasallam nej. Og fordi hendes hænder blev rimelig tør, og der begynder at komme ligesom skær ind i. Muslimernes ægteskab er nikah. Det vil sige, kun samler. Fatima siger, أتت النبي تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى وتسأله الخادم فلم يعطيها. صحى محمد صلى الله عليه وسلم sagt til hende, det kan du ikke få. Men du skal lave et tasbih og tahlil. Så Muhammad صلى الله عليه وسلم kom til hende og Ali, mens de lå og sov. Og så sagde profeten صلى الله عليه وسلم, og hun gjorde et qila. Fatima Zuhra, det er din holdning, så må du selv ligesom formulere det, som du vil. Men jeg fortæller, hvad Muhammad sallallahu alaihi wasallam har gjort. Og hvis vi tager Aisha radiyallahu anha, hvor hun laver khubz, hun prøver at lave khubz. En nikah, det hedder ikke kun nikah, det hedder også andet. Det hedder zawaj. Behøver ikke nikah min nakaha. Og det er derfor, det er at være sammen, og det er indikering, men det andet er inklusiv i det. Læg mærke til, hvad Muhammad s.a.v. siger i hadith sahih hos Ibn Majah fi bab al-nikah. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Hvis selve sujud ikke har været for Allah, så har jeg bedt kvinden om at lave sujud til sin mand. والذي نفسي محمد بيده. Jeg sværger ved ham, subhanahu wa ta'ala, som har mit sjæl. لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. En kvinde kan aldrig nogensinde fuldgøre Allahs rettigheder, før hun fuldgør mands rettigheder. ولو سألها نفسها وهي على قطب لم تمنعه. Hvis en mand, han spørger hende, kom til mig, selvom hun er i gang med noget, og qutb, det er faktisk, at hun er i gang med at bære, eller i gang med noget, som hun er aktiv med, og han siger, kom, jeg har brug for dig, så må hun ikke forhindre ham i. Og hermed kan man sige, hvis en kvinde som naturproces, hun, når hun er hjemme hos sine forældre, hun gør rent og hjælper til, er det ikke faktisk bedst, at hun sørger for hendes mand og hendes... Jeg ved godt, du blander alle mulige ting. Allah har forbudt kvinder at græde over deres fald. Nej, Allah har ikke forbudt kvinder om at græde. Det er en naturlig proces. Muhammad, han græd, da Ibrahim død. Det er normalt. Et menneske kan græde. Så prøv at holde dig til emnet, og lad være med at blande alle mulige ting sammen. 3. Hvilken rettigheder har kvinder? Nummer 1, hun har rettigheder, der hedder al-mahar. Og det er den, man kan give en kvinde, de medgiften, som en kvinde skal have. Og al-mahar, den kan kaldes sadaq, og den kan kaldes sadaqa, og den kaldes al-nihla, og den kaldes al-farida, den kaldes al-ajr, wal-allaq, wal-aqr, wal-habba. Alt det her, de blev kaldt for mahar. Og al-mahar, den har en lavest, og den har ikke noget højst. Lavest, det er Qur'an, en ring, som er lavet af ingenting, faktisk. Og det kan også være, at man lærer hende Qur'an, eller man kan undervise hende, eller et eller andet. Det kan også være, at man hjælper hende i hendes gæld, eller lignende. Det kan være hendes mahar. Og Muhammad siger sallallahu alaihi wasallam, at bedst man kan gøre, det er aflem walau bishah. Det betyder, at man ligesom laver en walima for at invitere folk. Og hermed kan man sige, at en mahar, den har ikke en ende. Men man skal frygte Allah, man skal frygte Allah, hvor meget man skal kræve for sine døtre, så man ikke gør dem til at være awanis. Awanis, at de står ved siden af dig, når de bliver 30, 40 og 50, og så står du og kigger på din datter, åh, bare jeg har accepteret, at du kunne blive gift med ham og ham og hende der. Du åbner porten for, at dine børn begynder at lave haram, og det er ikke særlig godt. Tøj. Og alt kan være i mahar. Alt kan bruges til mahar. Og der er ikke noget forhindring i, at hvad er det, man kan benytte sig for at betale mahar overhovedet. Der er nogen, der siger, men jeg vil gerne betale en ring. Og den er lavet af sølv. Ja, der er ikke noget. Må man gerne sætte mahar og delt op i to. Det hedder sadaq muqaddam og sadaq muajjal. Nej. Kan man dele det op i to? Ja, det må du godt. Du må gerne dele det op i to, og du må gerne dele det på en måde, at du siger, at hvis du vil gerne skilles med konen, at du sætter en forhindring, et forhindringsbeløb, som man tænker sig om, inden han gør det. Der er ikke noget galt i det. Profeten forlangte alt, hvad Ali havde. Ali havde ikke noget. Det er det, der er. Og der prøver at gå ind i og lytte til historien, at Ali han kom med nogle krukker, og det var det, som var mahar. Der var nærmest ikke noget. Og det er derfor sahaba radhiyallahu alayhi har kigget på, hvad er det, Ali har givet. Det var næsten ikke noget. Og det er derfor, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam accepterede 12 uqiyya, kun omkring 12 uqiyya, og det er uqiyya, de 200 gram af sølv, og det svarer til 500 dirhem. Det er ikke noget. Og det svarede i dollar omkring under 400 dollar. Det er det, som forlangte Mohammed, og de var faktisk i ting og sager, han havde. Og deres hjem var opbygget af ingenting. Gå ind og læs i Alis historier, og så se Fatimas liv med Ali, hvordan de var. Og så bagefter kom og snak. Kan en kvinde forlange en betingelse, som for eksempel, ja, du må ikke blive gift med en anden og sådan noget? Nej. Fordi profeten sallallahu alaihi wasallam siger, kullu shartin laysa fi kitab Allah fa huwa batil. Allah har givet en betingelse, så må man ikke skrive det. Så er der nogen, der siger, jamen jeg følger en anden mad her. Det må du selv om. Men jeg fortæller dig, hvilken ting jeg går ind for. Så den første mahar, og så kommer al-adl. Adl, det er retfærdighed. Der skal være retfærdighed i islam, og det er også over for kvinden. Og det er al-wajib, at du danner al-adl. Der er nogen, der siger al-adl, hvis han er gift med flere koner. Nej. Også al-adl, selvom du har en kone. Der skal være al-adl i hvordan du behandler hende, og hvordan du er der over for hende, og plus at du giver hende, hvad hun har behov for. Og det er, hvor du styrker hende, og du ikke undertrykker hende, og du giver hende, hvad hun har af behov. Og det skal man gøre, selvom du har en kone, eller du har fire koner. Det er princippet ligegyldigt. Og hvis du har flere koner, så gælder det for, hvor du skal fordele de samme rettigheder over for dem alle sammen. Så er det ligeledes. Og med hensyn til kærlighed, det der ligger i hjertet, det forbliver i hjertet. Og du må ikke ligesom misbruge det. Og så er der nogen, der siger, at sadaqa, det betyder, at hvis du kigger på en bror og smiler over for ham, så er det sadaqa. Og det samme er gældende for din familie. Om det er din kone eller dine børn eller lignende, så skal du også gøre, at du er sød og rar og betænksom og omsorgsfuld og alt det her. Læg mærke til, hvad Allah siger i surat An-Nisa, vers nummer 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna, I skal være sammen med dem bil ma'ruf. Og i de gode. Og hvordan kan man være sammen med dem i de gode? Det betyder, hvordan man behandler dem. Og behandling skal være, at du er en mand, som lever op til en titel. At du er en mand, der lever op til din titel, som Muhammad s.a.w. lever op til sin titel. Og det er derfor, han siger, khayrukum khayrukum li ahli, wa ana khayrukum li ahli. Den bedste af jer er den bedste for sin familie, og jeg er bedst for min egen familie. Og profeten s.a.w., han var gavmild, han var hjælpsom, han havde sabr over for den, og han dannede adl i sit hjem. Og den er man sådan, at hvor man bliver gift med flere, så skal man bare fordele det over for den. Yani, desværre, der er mange araber, og jeg snakker kun om dem, jeg kender. Så araberne, de har fundet sig en kone, og bliver gift og alt det der, så Så går der lige 20 år, og så finder han en ny kone, og så glemmer han alt om din gamle, og alt om børn. Det her, det er ikke en mand. Ham der, han er en shaitan. Fordi det han har gjort, han er misbrugt en titel for at være en mand. Fordi en mand stikker ikke af fra sin rolle. Og når han gjort det på den her måde, så er han zalim. Zalim undertrykker, og islam går ikke ind for undertrykkelse. Og husk på, hvad profeten s.a.v. han sagde, Allahumma hadha qasami fima amlik, fala talumni fima la amlik. O Allah, det er det, jeg kan dele, og det er det, jeg kan. Og læg mærke til, at Aisha, når hun fortalte, hvor hun sagde, kana la yuqadu fi baytin min biyuti rasulillahi nar, al-hilalatul wal-hilalatul wal-hilal. Det betyder, i Muhammeds huse, der blev ikke tændt for ild. Den ene måned efter den anden måned efter den tredje måned. Det betyder, at de laver ikke varm mad. Der var ikke mad. Der var ikke noget, de kunne lave. Men hvad var deres mad? Det var dadler. Rosiner. Hvad folk kom med til den, så spiste det. Ellers ikke. Men I skal også tænke på, at tingene var meget simplere dengang, end det er nu. Det vil jeg gerne påstå. Simplere på den måde, at folk spiste, hvad de fik. Nu, at man skal ligesom nærmest lave en musalsal, altså en serie, hvor man skal have forret og hovedret og efterret, og så det hlaje, det betyder sydsager, og alt muligt, og man skal filme det, og man skal have det på Instagram og sociale medier, alt det her, før ligesom det bliver anerkendt. Det er langt ud. Det er langt ud, og det går vi ikke ind for det her. Vi snakker ind for islamiske rammer, Som vi skal anerkende. Vi skal ligesom leve op til. Der er mange mennesker der misbruger hvad vi menneskerne kender normalt, yani. Hvad der er mad, det er at folk, de kan spise og så sige alhamdulillah. Og qut al-balad, hvad folk spiser, yani, hvad er der normalt at folk spiser. Vi har også al-nafaqa. Nafaqa, hvad forsørgelse i henhold til mad. Yani, en mand, han skal sørge for, at de kan spise, de kan drikke, og de får de der for lange, altså hvad der er behov for. Hvis han har to huse, og han for eksempel den ene huse, han spiser usel mad, og den anden, altså første hus, det vil sige hans ældste kone, spiser meget usel mad, og så i det nye spiser det luksusmad, det er haram, det er ikke tilladt. Og det er hulum. Der skal være barriere for rettigheder i begge hjem. Og vi skal ligesom, nu har vi talt om begge rettigheder. Men der er nogle ting, som vi skal ligesom inddrage her, og det er faktisk meget vigtigt, inden vi ligesom lukker ned for i dag, og vi skal ligesom finde ud af i dag, om der er Ramadan eller ikke Ramadan i morgen, inshallah, eller om det bliver på fredag. Men vi kigger på med hensyn til, der er nogen, der går hen og så siger, ved du hvad, jeg laver lige en splittelse i skilsmisse i kommunen, og så vi kan tjene nogle flere penge og nogle med et eller andet fnøder, som de kan lave, og så vi laver bare skilsmisse i kommunen, og er den gældende, eller hvordan er det? Ja, hvis du skriver på et stykke papir, hvor der siger, at du skiller dig fra din kone, så er det faktisk en kontrakt, du skriver på, at du skilt. Jamen, det står på dansk. Om det står på dansk, russisk, bornholmsk, whatever, hvilken sprog det er, så er det faktisk talak. Så gælder det som et talak. Der er mange, der ikke forstår det her. Og det har vi ligesom kæmpe en kamp i Danmark. Kan vi nok sige, at vi har forklaret folk, at talak, der har I tre. Og hvis du går hen og begynder at gå hen og lave en splittelse eller en skilsmisse i kommunen, og så bagefter tror du, at det er din kone, hvor du ligesom kan trække alle mulige ting ud af hende osv. Der skal du tænke dig godt om. Hvis du har givet hende to gange talak, og du laver den der stykke papir med din kone, så har hun faktisk haram for dig for evigt. Medmindre hun bliver gift med en anden, så hun kan vende tilbage til dig, efter hun er blevet skilt med den anden. det skal man ligesom tænke på. Og det er faktisk vigtigt. Inshallah, efter Ramadan, så går vi i gang med talaq. Det er det emne, jeg vil gerne nå frem til. Og det er faktisk talaq, definition, og så talaq i Vesten. Og det er derfor, jeg vil gerne have, vi forklarer, hvordan talaq kan være i Vesten. Jeg lige vil begge to gå hen, og så trykker det på nemme idé, og så siger jeg, at vi bliver skilt. Er det gældende som talaq? Ja, det er det. Og det skal man passe på med. Det tager vi inshallah efter Ramadan, hvis Allah subhanahu wa ta'ala giver os styrke til. Og så nu, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål inden Ramadan, altså spørgsmål til deres, eller spørgsmål ud over, så værsgo. Barakallahu fikum, sagt meget.